الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 98, 99, 100, 101. سورة آل عمران سلورم سپارہ آیت نمبر 98, 99, 100, 101. دا دین دی مخ کے سبقونو کی دا اہلی کتابو اغا عقائد فاسدہ، غلط عقائد، اغا خدای پاک بیانول او اغی باندی اللہ رد کو، دا یهودو خرابے خدای پاک بیان کری، دیا پیمینس کی دا بیت اللہ شریف ذکر راغی، دا اغی مناقب و فضائل بیان شو. دینن سبق کی بیا خدای پاک اهل کتاب و طرف تا مخاطب دی، دا اهل کتاب و دا اسلام او دا مسلمانان و خلاف سازشونا سره دا علم سره دا پوی خدای پاک دا آغی ذکر کئی او تنبیه ور کئی اهل کتاب و تا چه اے اهل کتاب و یو خطاسو خپل کفر کئی، پدی آخری پیغمبر باندی ایمان نروڑے، پدی آخری کتاب باندی ایمان نروڑے، نیو خپل پا کفر کے مبتلا ہے. بیا غٹ گناہ دا دغی ندا کوے چی نور خلقم دا دغی دین نمانے کوے، اگوی تا رکاوتو نجوڑاوے، اگوی تا سازشو نجوڑاوے، او دغه مسلمانان چې په هغه باندې ایمان راوړی دی هغه هم د دغه خپل دین نه اړوي. یا لا چا ایمان نه دی راوړی، تاسو خلک هغوی ته رکاوټ یې. او اهلي کتاب غټ رکاوټ وو، ځکه چې دا د علم خاوندانو، د پوهې خاوندانو، خلکو په دوی باندې اعتماد و. نو چې دوی به ایمان نه راوړ، نو نور خلک خو جاهلان وو، امیان وو، هغوی بس ایمان راوړی. په معاشره کې خو خلک د علم خاوندانو ته ګوري، د پوهې خاوندانو ته ګوري چې هغوی څه کوي، هغوی وایي دا ټیک کوي، ځکه هغوی سره خو علم وینه. نو چې یو عالم، یو پوه سړی، یو دانشور، د عقل خاوند هغه غلط کار کوي، نو لاندې غریبانان هغوی ته څه ګناه ده؟ هغوی هم خامخا دغې غلط کار کوي به. نو اهلي کتابو نه خدای پاک دا ګیله کوي چې یو خو خپله کفر کوي او نور خلک هم ایمان نه منې کوي، د حق لارې نه، د حق دین نه نور خلک هم منې کوي. نو دا ظلم بالای ظلم دی. بیا یو سړی دی خپله ټي وي ګوري، خپله مونځ نه کوي، او یو سړی دی هغه نور خلکو ته دعوت ورکوي د ګنا، د ټی وی کتو، د سینما کتو، د ډمتوب، د نور ګناهونو، نور خلک د مانځه نه منع کوي چې مه ځئ جومات ته، دې ملا پسې مونځ نه کېږي. د ده قیرت داسې ګډوډ دی، ده دا فلانکي کار نو کړی، د ده پسې مونځ کېږي. دا انې بانې خلکو ته جوړی، په خپل هم نه کوي مونځ او نور هم د مانځه نه منع کوي، په خپل هم د ګناه کار کوي او نور خلک هم منع کوي. نو چې دا نورو دپاره رکاوټې، نو یو خو دی هغه خپل عذاب د خپلې ګناه دی، د خپل کفر، د خپل شرک، د خپلې ګناه. او بیا چې دا څومره خلک ګناهونه کوي، نو هغه هم پیټه دی په سر دی، نه دا ګناه د پاسه ګناه. نو آخرت کې به هم د داسې سړي عذاب زیات وي چې هغه د نورو خلکو دپاره رکاوټ جوړ شوي. نو یهودو نه الله پاک دې ځای کې دغه ګیله کوي چې یو خو خپله کفر او شرک کوي، او بل طرف ته نور خلک هم د کفر او د شرک طرف ته دعوت ورکوي، د ایمان او د اسلام نه او د حق لارې نه خلک اړوي. قل، ووایه ورته ای پیغمبره، یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، لم تکفرون، ولې تاسو کفر کوئ، به آیات الله، په آیاتونو د خدای پاک سره. آیاتونه د خدای پاک، د آیات نه مراد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزې دي، خصوصا د قرآن لویه معجزه ده. تاسو د قرآن نه انکار کوئ، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معجزو نه انکار کوئ. غټه نشانه خپله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تاسو د هغه د ذات نه انکار کوئ، د هغه د صفاتو نه انکار کوئ. یا هغه آیاتونه چې تورات او انجیل کې تاسو ته راغلي دي، د آسماني کتابونه دي، د دې پیغمبر صفات بیان شوي دي په هغې کې، د هغې آیاتونو نه انکار کوئ. لم تکفرون، ولې کفر کوئ تاسو، به آیات الله، د خدای په آیاتونو باندې. والله، الله پاک شهید ګوا دی علی ما تعملون، په هغه چې تاسو کوم عمل کوئ. الله خو تاسو ته ګوري، ستاسو هر عمل باندې الله ګوا دی. الله فرشتې کینولي دي په دې اوږو باندې، کرام الکاتبین، ستاسو نیک اعمال، ستاسو بد اعمال، الله فرمایي هغې لیکل کوي، او د هغې بدله الله فرمایي هغه به زه بیا درکوم، د هغې سزا هغه به زه درکوم. قل، ووایه ورته ای پیغمبره، یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، لم تسدونه، ولې تاسو بندول کوئ، عن سبیل الله، د لارې د خدای پاک نه. لم تسدونه، لم تصرفونه، ولې تاسو اړوئ خلک، عن سبیل الله، د لارې د خدای پاک نه، د دین د خدای پاک نه، د حق لارې نه. من آمنه، چا چې ایمان راوړی دی، تبغونها، تاسو طلبوئ هغې لره عوجا، کږه حق لار ته، حق دین ته، حق پیغمبر ته. نه حق وایه، باطل ورته وایه، چې مخکې کتابونو کې اړو د ده ذکر نشته، دا پیغمبر نه دی، دا اخیری کتاب نه دی، مونږ ته د دې علم نشته، په مخکې کتابونو کې د دې هېڅ ذکر نشته. تاسو خلک د دین نه اړه، وانتم شهدا، او تاسو خپله ګواهان یې په دې باندې. په خولې خدا وایه چې تورات او انجیل کې د دې پیغمبر هیڅ صفتونه نه دي راغلي، حالان کې ستاسو په کتابونو کې لیکلي دي د پیغمبر صفات، چې آخره زمانه کې و پیغمبر راځي، مکه مکرمه کې و پیدا کیږي، مدینې منورې ته به هجرت کوي، د دې د صفتونو خاوند به. بیا تاسو سره د علمه خلکو ته وایه چې دغه پیغمبر پیغمبر نه دی، او دغه لار دغه کږه لار ده، دا صحیح لار نه ده. نو الله فرمایي دا تاسو زیاتې کوئ، ظلم کوئ. لم تسدونه، ولې تاسو خلک اړوئ، عن سبیل الله، د لارې د خدای پاک نه. من هغه څوک آمنه چې ایمان راوړي، تبغونها، تاسو طلبوئ هغې لره عوجا، کږه، وانتم شهدا، تاسو خپله د دې ګواهان یې چې دا حق دین دی، حق لار ده، نیغه لار ده. وما الله، نه دی خدای پاک بغافل، بخبر، عما تعملون، دا غنه چې تاسو کوم عمل کوي تنبیه الله ورکي چې زه تاسو د هر عمل نه خبرې غافل نیم. الله فرمای زه تاسو هر خبره ریکارډ کوم د قیامت پر ورځ چې کله تاسو ما سره پیشي وي بیا به زه تاسو سره تاسو د اعمالو حساب کتاب کوم. دا وروستو آیات یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین د دې یهودو نسوارو لکه دغه یو سازش چې خلکو ته به وي چې خیال کوي دی پیغمبر باندې ایمان را ونړی مسلمانان به اړول خلک پرې د حق لارې نه منې کول دا یو سازش چې دوی کوو د اسلام خلاف دا تدبیرونه وو چې دوی کول جوړولې. دې دوو آیاتونو کې دا اوس چې وایو نور سازشونو ذکر الله کوي. یو سازش یې جوړ کړ پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ د مدینې منورې انصار د هغوی دوه غټې قبیلې وې اوس او خزرج. پیغمبر علیه الصلات وسلام د راتلو نه مخکې دې دوو قبیلو کې هر وخت په جنګ جګړه وه او جنګونه دې حد ته رسېدلي وو چې یو بل سره ناستې ته او جوړې ته تیار نه وو. ډېره زمانه جنګ تېر شوی وو د یو بل نه نفرت و. پیغمبر علیه الصلات وسلام چې راغی په کلیمه باندې دا ټول راغون کړل او رونه رونه وګرځول ډېر زیات خواږه شو. هغه دښمنۍ پیغمبر علیه الصلات وسلام د اوس او د خزرج قبیلې نه ختمې کړې. یو ورځ د دې دواړو قبیلو کسان خپل منځ کې ناست او ډېر یو بل سره د مینې محبت اظهار کو خبرې کولې لګیا وو. یو یهودي دی شاس ابن قیس هغه چې ولیدل چې دا اوس او خزرج دا خو د دښمنانو او دا پیغمبر راغی د رونه رونه وګرځول ګورېږه چې دې منځ کې بیا چې دی نو د دښمنۍ هغه اور بل کړو. یو خپل ملګري ته یې وې راشه دا وګوره څنګه خواږه شوي دي او ناستې خبرې کوي. هغه پخواني اشعار چې دوی به یو بل ته وي او یو بل بده به یې پکې بیانوله د یو بل سپکه به یې پکې بیانوله هغه اشعار یې ولا ورکړل وی لاړ شه او د دوی مجلس کې کینه او دغه شعرونه ووایه. هغه د نفرت د دښمنۍ هغه بدبودار شعرونه هغه ووایه. عربو کې دا طریقه وه د فصاحت او د بلاغت چرچه وه شاعرانو پکې. کله چې به د دوی جنګ نو یو بل ته به د یو بل ذم به بیانو بدی به بیانوله په اشعارو کې او په هغې باندې به د خپل قوم او قبیلې هغه جذبه وچتوله د بل هجوه به یې کوله سپکوالی به یې کو. هغه شعرونه هغه سړی ورغی هغه یهودي او د اوس او د خجرت دا کسان چې ناست د دوی په منځ کې هغه اشعار وو هغه اور یې بیا تازه کړ. هغوی یو بل پسې راپاڅېدل په جګړه شو یو بل ته خبرې خبرې خبرې خبرې دې حد ته ورسېده چې ټیم یې مقرر کړ وی روځئ میدان ته روځئ فلان کې ټیم کې روځئ. چې کله دوی راووتل میدان ته تورې راواغښتې صفونه ودرېدل یو طرف ته او بل طرف ته. پیغمبر علیه الصلات وسلام سره د خپلو ملګرو راغی میدان منځ کې ورته ودرېد او پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته هغه زړه دښمني را یاده کړه چې ای خلکو ای د مدینې انصارو ستاسو خو خپل منځ کې دښمني وه ما په کلیمه باندې راغون کړی ما ستاسو په منځ کې رورولي قایمه کړه تاسو ما رونه رونه وګرځولې، تاسو نفرتونه ما ختم کړل، زه لا په تاسو کې موجود یم. د الله کتاب نازلیږي او تاسو بیا چې دی نو هغه د نفرت اور بل کړ. دا ستاسو په منځ کې شیطان و راغلی او تاسو بیا هغه دشمنۍ طرف ته راوستئ، تاسو بیا خپل منځ کې دشمنان کړئ. خیال کوئ خپل دشمنو پیژنئ، تاسو دواړه خپل منځ کې دشمنان نه، ستاسو دشمن بل څوک دی. هغه ستاسو دشمن دی چې نن یې تاسو بیا تورې تاسو له په لاس کې درکړي او تاسو یې میدان کې راوستئ او ویدرول د یو بل خلاف. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر فصاحت او بلاغت سره او ډېر تدبیر سره دا خبرې وکړې، د هغوی په زړونو کې ځای جوړ کړ، د هغوی زړونه یې نرم کړل. او هغه سترګې چې د هغې نه د اور شغلې ختې، په یو منډ کې د هغې نه داسې یخې اوښکې روانې شوې چې هغه ګرم اور، هغه بل شوی اور هغه اوښکو مړ کړ. په ژړا شو ټول چې دا خو یقیني مونږ ته چا شیطانت کړی دی او مونږ یې بېلارې کړو، ګمراه کړو او بیا راباندې تورې راواغېستې. دا تورې خو مونږه ایښودې وې. یو بل ته ور تر غاړه وتل، وی جوړل یو بل ته او دوباره رونه رونه شو. او خدای پاک د هغه یهودو هغه سازش هغه ناکامه کړ. دې ځای کې خدای پاک د هغې ذکر کوي: يا أيها الذين آمنوا، أي مسلمان، إن تطيعوا كتاسو تابداريو كلا فريقا دا يودالي من الذين دا هاغي كسانو نأوت الكتاب چه ورکلي شوي دي كتاب دا دي أهل كتابو دا دي يهودو دا دي تابداري كتاسو كلا دا دي خبرم أمانلا. يردوكم وابلاي تاسو لرا بعد إيمانكم، پس دا إيمانون استاسو نكافرين كافر. تاسو ما په یو داسې کلمه را جمع کړې چې هغه د حق کلمه ده، هغه د مینې او د محبت کلمه ده، هغه د رورولۍ کلمه ده، هغه د حسن سلوک کلمه ده، هغه د روادارۍ کلمه ده. تاسو ما په هغه کلمه باندې را جمع کړې دا خلک تاسو اړه. یردوکم اړی تاسو لره بعد ایمانکم، پس د ایمان ستاسو نه کافرین کافر. دا خو د یهودو سازش دی، دا وپېژنئ. وکیف تکفرون، او څنګه به کفر کوئ تاسو؟ وانتم تتلا علیکم، او تاسو چې تتلا علیکم لوستلی شي په تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د خدای پاک، د خدای قرآن نازلیږي. وفیکم رسوله، او په تاسو کې پیغمبر موجود دی. دا وجود د هغې نه تاسو هغه زاړه نفرتونه بیا مخې ته کړل، هغه مخې ته راوستل. خیال کوئ د دې یهودو سازشونه وپېژنئ او هغه ناکامه کړئ. عزتمندو، دا غټ سازشي قوم یهود، د مسلمانانو ازلي دشمن یهود او نصارا. تاسو وګورئ نن زمونږ د ملک مسلمانان، یو مسلمان لږ یو بل مسلمان وجني. هغې حالاتو ته لږ وګورئ چې د اوس او د خزرج او د مدینې منورې حالات دي، وګورئ دغې حالاتو ته تاسو واورېدل. او د یهودو سازش هم تاسو ولیده په کومه طریقه باندې هغه رونه خپل منځ کې دشمنان کړل. دې نن حالاتو ته وګورئ، موازنه وکړئ. نن په پاکستان کې یو مسلمان د بل مسلمان مرۍ کټ کوي، علالۍ. یو مسلمان ټوپک راغښته دی په بل مسلمان پسې، یو یو ته کافر وایي او بل بل ته کافر وایي. عزتمنده، مونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو د یو کلمې رونه یو. دا فرقوریت چا مونږ کې پیدا کړ؟ دا د نفرت اوازونه چا مونږ کې پیدا کړل؟ دا بریلی دی، دا دیوبندی دی، دا پنجپیری دی، دا مقلد دی او دا غیر مقلد دی. دا د نفرت اوازونه او په کومو خبرو باندې مونږ یې خپل منځ کې اچولي یو؟ څه خبره ده؟ څه شته خپل منځ کې د اختلاف؟ څه شته؟ څه اصول شته چې په هغې زمونږ اختلاف دی؟ نه. اولا او غیر اولا باندې را په جګړه کړي یو، یو ته کافر وایو او بلبل ته کافر وایو، د سنتو نه وروسته دوا شته او نشته، د جنازې نه وروسته دوا شته او څوک وایي نشته، اسقاط شته او نشته، د عیسی علیه السلام متیازې پاکې دي او که پلیتې دي. دا هغه د نفرت خبرې دي چې نن د اسلام دشمنانو اغیارو زمونږ په منځ کې دا پیدا کړي. دا یو وډوکی دی چې مونږ ته یې راغورځولی دی او مونږ یې په دین خلولی. ټول یوه کلمه وایو، لا اله الا الله محمد رسول الله.